السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے دعا کی قبولیت کا بہت ہی عجیب مجرب نسخہ۔ اب جو ہے میں جو ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ بہت دھیان سے سنیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی وضو کرتے کرتے حدیث شریف کی جو دعا آتی ہے، اللہ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا حدیث شریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور حدیث میں یہ دعا آتی ہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کے آگے کہ اگر کوئی آدمی پریشان حال ہو یا اس کی کوئی حاجت ہو تو وضو کرتے کرتے اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہے تو حدیث والی دعا بھی پڑھ لی، ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، وضو بھی کر رہا ہے اپنے لیے دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا قرضہ اتار دے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ کرا دے، اے اللہ میرے لیے مکان کی ضرورت ہے مکان دے دے۔ جو بھی اپنی حاجت ہو، دوران وضو دعا کرنے سے وہ دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، یہ علماء کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ اس لیے یہ قسم کا ہدیہ ہے میری طرف سے کہ جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، حدیث شریف کی دعا وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، وہ تو حضور نے فرمائی ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی حاجتیں بھی وضو کرتے کرتے اللہ تعالی سے مانگیے۔ اور ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں دعا کیسے مانگیں، وضو کر رہے ہیں کیسے مانگیں۔ بھئی آج کل کے ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں جہاں آدمی وضو کرتا ہے، غسل خانہ وغیرہ، تو وہاں بیت الخلاء بھی ہوتا ہے اور وہاں نہانے کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، فلش کر دو تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگنے کے اندر، کسی عالم کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہو۔ ہاں ایسا اگر غسل خانہ ہے کہ جہاں گندگی رکھی ہوئی ہے، ایسے گندگی کی جگہ پر تو کوئی غسل بھی نہیں کرتا، غسل کیسا ہوگا اس کا۔ اس لیے اگر پاک صاف جگہ ہے، اپنا غسل خانہ ہے اور اسی میں کونے میں ایک جگہ ٹوائلٹ ہے اور وہ بھی صاف ستھرا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ میری طرف سے ایک چیز دل میں آئی، کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ سبق دے دوں، بھول رہا تھا، بھول جاتا تھا، اب اچانک ذہن میں آیا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ دوران وضو حدیث کی دعا کے بعد اپنی حاجتیں بھی مانگا کیجئے، جو پریشانی ہو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس کے پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے عافیت سے اس کی حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا، میرے لیے جنت کے اندر الحمدللہ کھجور کا درخت لگ گیا، اور وہ بھی سونے کا تنا، لکڑی کا نہیں، آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوران وضو دعا کرنے کا جو نسخہ بتایا ہے، یہ علماء کا بتایا ہوا ہے، حدیث میں نہیں ہے، علماء کا تجربہ ہے، تجارب الصالحین موجود ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے دعا مانگیے، میرے لیے بھی دعا مانگیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیے، اور حدیث کی جو دعا ہے وہ پڑھتے رہا کیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ تو پڑھنا ثابت ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔